Elektropop najwyższej klasy z Wrocławia w niedzielę w Warszawie przy Myśliwieckiej. Na antenie Trójki tuż po 19:00. Transmisja wideo na naszej stronie, Facebooku i YouTubie. Polecam, Justyna Grabasz. Autopromocja. Piątek, 10 dzień maja, minęła godzina 6:00, Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjął oświadczenie Tomasza Szmyta o zrzeczeniu się urzędu sędziego. Paulina Henning-Kloska pozostaje ministrą klimatu i środowiska. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec niej. W Sejmie zbierane są podpisy pod wnioskiem o Trybunał Stanu dla szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjął oświadczenie Tomasza Szmyta o zrzeczeniu się urzędu sędziego. Tomasz Szmyt nie jest już sędzią, poinformował rzecznik NSA Sylwester Marciniak. Kierownictwo Resortu Sprawiedliwości przedstawiło w Sejmie informację o działalności sędziego, który poprosił o azyl polityczny na Białorusi. O uchylenie immunitetu wniosła Prokuratura Krajowa. Mówił o tym minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar. Prokuratura Krajowa skierowała wniosek o uchylenie immunitetu oraz zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Za tym oczywiście no to pójdą wszystkie te działania, które być powinny, czyli list gończy, nota do Interpolu i wszystko, co się powinno zdarzyć w takiej sytuacji. Wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha powiedział, że sędzia był traktowany w sposób szczególny przez poprzednią ekipę rządzącą i ludzi byłego ministra Zbigniewa Ziobry. Według wiceszefa resortu sędzia w 2018 roku w niejasnych okolicznościach został szefem Biura Prawnego Krajowej Rady Sądownictwa. Zostały ujawnione nagrania, w których to o panu Szmycie państwa elity mówiły jako o ogromnym patriocie, o przyjacielu, że jest człowiekiem biało-czerwonym. I w tych rozmowach padło wprost, że wszystko, co było związane z panem sędzią Tomaszem Szmytem, miało charakter pilności. Arkadiusz Myrcha dodał, że Michał Wójcik jako wiceminister wydał sędziemu Szmytowi upoważnienie na dostęp do niejawnych informacji. Michał Wójcik powiedział, że to obecna ekipa rządząca dopuściła do ucieczki sędziego. Sędziów na delegacji w resorcie jest kilkuset. Byłem tam 5 lat i także pana sędziego nie znam i nie jest to nic nadzwyczajnego. Natomiast dzisiaj nie przerzucajmy się, tylko rzeczywiście powróćmy do pytania, jak chronić się jako społeczeństwo przed tego typu sytuacjami, bo to jest problem. Ale to druga strona zaczęła przyklejać jakby do nas pana sędziego, z którym no, tyle mamy wspólnego, co ja z astrologią. Dziś sprawę Tomasza Szmyta będzie ponownie omawiać Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Paulina Henning-Kloska pozostaje ministrą klimatu i środowiska. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec niej. Ministry Henning-Kloski bronił w trakcie debaty premier Donald Tusk, który powiedział, że to wotum nieufności jest wyrazem bezsilności opozycji. Szef rządu odniósł się także do kwestii Zielonego Ładu, która była podnoszona we wniosku. Zadziwieniem wysłuchałem na przykład pretensje, że pani minister i koalicja rządząca odpowiada za Zielony Ład. Jeśli chcecie naprawdę i skutecznie odwołać tych wszystkich, którzy odpowiadają za wprowadzenie Zielonego Ładu, to jedźcie na Nowogrodzką i zażądajcie odwołania, złóżcie wotum nieufności wobec prezesa Kaczyńskiego, który patronował wprowadzeniu Zielonego Ładu w prawie europejskim. Wniosek o odwołanie ministra Henning-Kloski złożyło Prawo i Sprawiedliwość. Poseł Waldemar Buda zarzucał jej działania, które mają skutkować od lipca wzrostem cen energii. Tłumaczyliśmy, że ochrona jest potrzebna na cały 2024 rok. Ale wtedy oczywiście dyskusja była taka, nie będzie mrożenia od 1 lipca, będzie to kompletnie niepotrzebne. I taka była narracja również pani minister Henning-Kloski. Przeciwko odwołaniu minister było 240 posłów, za wnioskiem 191. Kilkunastu rolników rozpoczęło protest w Sejmie, domagając się rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem. Wiceminister rolnictwa powiedział, że nie będzie rekomendował szefowi rządu spotkania z nimi. Michał Kołodziejczak podkreślił, że nie jest to grupa godna zaufania i rozmowy. Nie odpowiadają też na dialog ministerstwa, bo minister rolnictwa Czesław Siekierski rozmawiał, jak pisali 155 w Ministerstwie Rolnictwa, z przedstawicielami Solidarności Rolników Indywidualnych. Ministerstwo jest otwarte na dialog i na rozmowę z rolnikami. Z rolnikami w Sejmie rozmawiał prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jesteśmy przeciwko Zielonemu Ładowi. Zielony Ład wprowadziła Komisja Europejska. Absolutnie wszystkie zasadnicze decyzje dotyczące Zielonego Ładu były przez nas oprotestowywane. Były rzeczywiście 2 potknięcia, ale te potknięcia nie miały żadnego praktycznego znaczenia. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia próbował przekonać rolników do zakończenia protestu, ewentualnie spędzenia nocy w hotelu sejmowym, na co oni się jednak nie zgodzili. Dziś w Warszawie odbędzie się manifestacja rolników. Rozpocznie się w południe na Placu Zamkowym. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomiej Sienkiewicz poinformował, że w Sejmie zbierane są podpisy pod wnioskiem o Trybunał Stanu dla przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Uzasadnieniem wniosku jest m.in. wstrzymanie wypłat

czy jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty i to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty i to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być. A jest wszystko. A jest wszystko. Jest wszystko. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Crying loud all the way across town. She been searching for that someone that is me out of the crowd. As you sit around feeling sorry for yourself, well don't get lonely now and try your one and I'm still swimming for the that sets the world around. Cause you know where I'll be found when I come around. Oh, I heard it all before. So I thought I'd get my door. I'm a loser and the user, so it's only no refuser to try and flag me down, because I know you're right. So go do what you like, make sure you do it right. You may find out that yourself don't think stuff's in words everywhere. You can't go forcing something if it's just not right. Time to search the world around, cause you know where I'll be back when I come around. Czeskie lodowiska już od dzisiaj będą arenami Mistrzostw Świata Elity w hokeju na lodzie. To turniej coroczny, a ostatni raz biało-czerwoni grali na tym poziomie 22 lata temu. I w tym roku znów zagrają. Po tych wielu, wielu latach awansowali, choć awans wywalczyli w zeszłorocznych Mistrzostwach Świata niższej dywizji. No, tylko czeka ich pewnie wielkie wyzwanie, no bo zmierzyć się z elitą po tak długiej przerwie na pewno nie będzie łatwo. O tym wszystkim opowie już teraz Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. Jednym słowem, wielkie święto hokeja. I w odpowiednim... Dla kibiców. Tak jest. Dla zawodników też, prawda? Wystąpić w takich zawodach to spełnienie marzeń zapewne. Oczywiście, ale nie wszyscy będą mogli z tego skorzystać, z reprezentacji Polski. Wielkie święto hokeja w odpowiednim miejscu, czyli w Czechach, tam ludzie żyją tym sportem każdego dnia. Z pewnością mocno będą trzymać kciuki za swoją reprezentację, która na poprzednich mistrzostwach zawiodła, zajmując 8. miejsce. Dziś w swoim pierwszym meczu w Pradze reprezentacja Czech zagra z Finlandią. No, ale nasze oczy przede wszystkim zwrócone będą na polską reprezentację i na Ostrawę, gdzie biało-czerwoni rozegrają wszystkie swoje grupowe mecze. Ich rywalami będzie Łotwa, to spotkanie jutro, a Łotysze, tylko przypomnę, że są brązowymi medalistami Mistrzostw Świata z poprzedniego roku. Potem Szwecja, Francja, Słowacja, Stany Zjednoczone, Niemcy i Kazachstan. Tak sobie myślę, że naprawdę rywale z najwyższej półki. I jeszcze sobie myślę, że świat ten hokejowy należy do odważnych, jeśli chodzi o naszą reprezentację. Zdecydowanie. Polski. Zadanie przed Polakami bardzo trudne, choć są ludzie, którzy na to wszystko jednak patrzą z wiarą i optymizmem, jak były hokeista, były reprezentant Polski z niezłą przeszłością w NHL. Każdy kibic chyba pamięta Mariusz Czerkawski. Czeka nas wielkie wyzwanie. No, od ponad 20 lat nie graliśmy z tymi najlepszymi na świecie i będzie to wielka gratka dla wielu kibiców i mam nadzieję, że też wrócimy uśmiechnięci. Na pewno po nowych doświadczeniach, na pewno bogatsi o tą rywalizację, czy chociażby z Szwedami, czy z Amerykanami, ale mam nadzieję, że jakiś mecz jeden czy dwa może uda się wygrać i pozwoli to na utrzymanie się w elicie. Jak nie, no to będziemy wtedy wiedzieć też, że tutaj nie ma co załamywać rąk. Nieco inaczej patrzy na to komentator hokeja na lodzie Patryk Rokicki. W niektórych meczach będzie piekielnie ciężko, czyli z Niemcami, Słowacją, Szwecją i z Amerykanami, a w trzech pozostałych będzie bardzo ciężko, czyli na początek z Łotwą, w trakcie turnieju z Francją i ostatni mecz z Kazachstanem. No i takie moje ciche marzenie, żeby ten ostatni mecz z Kazachstanem był o coś, żeby Kazachstan nie miał przed tym meczem więcej niż 4 punkty od nas, żeby ten mecz ostatni był realnie meczem o utrzymanie. No, obyśmy nie powtórzyli losów Słowenii, która w zeszłym roku grała ostatni mecz z Kazachstanem, ale już to był mecz dla Słoweńców o pietruszkę, bo wiedzieli wcześniej, że spadają. Już wcześniej polscy hokeiści mogli się przekonać, jak to mniej więcej może wyglądać, rozgrywając testowe mecze między innymi ze Słowacją. Biało-czerwoni przegrali wysoko 1-6 i ten bilans meczów sparingowych no niestety nie jest najlepszy. Z 8 sparingów przed Mistrzostwami Świata Polacy przegrali aż 6 spotkań. W tym roku rywale będą naprawdę w mocnych składach, co potwierdza Patryk Rokicki. Jest wielu ciekawych zawodników, chociażby arcymocna obrona Szwecji, z którą się zmierzymy. Przyjeżdża Conor Bedard, Kanadyjczyk numer 1 ostatniego draftu, który bardzo, bardzo dobrze pokazał się w swoim pierwszym sezonie. W ekipie słowackiej jest chociażby Juraj Slawkowski, czyli MVP olimpijskiego turnieju w Pekinie. Amerykanie przywożą bardzo fajny skład z Cofieldem, z Johnem Goodrow. Gwiazdy hokeja, a wśród nich te mniejsze gwiazdki jak polscy hokeiści, ale trzeba przyznać, że w polskim hokeju reprezentacyjnym w końcu coś się ruszyło w ostatnim czasie. Ten sam awans kadry do elity to ogromny sukces, choć to jeszcze za mało i powinniśmy brać przykład z takich reprezentacji jak na przykład Szwajcaria, podkreśla Mariusz Czerkawski. No to jednak w Szwajcarii o tym wiedzą. Henning Grud mi opowiadał, jak przez 15 lat było finansowane ten sport, to cały czas wspierane. Te plany były długoterminowe, tworzone. Ta baza z dzieciaków, szkoły, zaplecza, lodowiska, wsparcie takie, można powiedzieć, systemowe. To jedynie daje rezultaty i dzisiaj Szwajcarzy cieszą się z tego, że są w czołówce światowego hokeja i mam nadzieję, że kiedyś my też dojdziemy do takiego myślenia, że najpierw trzeba zainwestować, żeby później oczekiwać rezultatów. Bo to, że my i tak cały czas tam jesteśmy między tą elitą a tą grupą drugą, no to i tak jest taki, można powiedzieć, codzienna ciężka praca i codzienna walka o każdy łyżwy, o każdy kij, o każdy pieniądz i każdy budżet, ale no pytanie, ile starczy sił i to też wszystko się teraz wyjaśnia. Początek Mistrzostw Świata Elity w hokeju na lodzie dziś. 4 spotkania: Słowacja, Niemcy, Szwajcaria, Norwegia, Czechy, Finlandia, Szwecja, USA. Tytułu bronią Kanadyjczycy, a Polacy swoje pierwsze spotkanie zagrają jutro z Łotwą. Początek o 16:20. 16:20. Zapisane. Sobota. Czekaj, no zanotuję sobie, żebym nie zapomniał, no bo to historyczny moment. Po 22 latach biało-czerwoni wracają do hokejowych Mistrzostw Świata Elity. Chyba wypada co najmniej rzucić okiem, a w najlepszym wypadku nie, no, mocno trzeba oglądać, kciuki. Tak jest. I ja tak patrzę na dzisiejsze spotkania i zastanawiam się, który mecz obejrzeć. Szwajcaria, Norwegia, Czechy, Finlandia, Szwecja, USA, Słowacja, Niemcy. Będzie... No to są hity, no to trzeba obejrzeć. I tak sobie myślę, że naprawdę dziś będę miał twardy orzech do zgryzienia. Co obejrzeć? No to musisz się dopytać Darka Urbanowicza, bo on na pewno tutaj nam przedstawi wszystkie nazwiska tak. z NHL i powie, który mecz najlepiej oglądać. Norbert Michalak o Mistrzostwach Świata w hokeju na lodzie. Wielkie dzięki. Dziękuję bardzo.

Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, rowery elektryczne. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. Najważniejsze informacje w skrócie serwisu Trójki i Anna Kowalik-Brękati. Tomasz Szmyt nie jest już sędzią. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjął jego oświadczenie o zrzeczeniu się urzędu. Kierownictwo resortu sprawiedliwości przedstawiło w Sejmie informację o działalności sędziego, który poprosił o azyl polityczny na Białorusi. Dziś sprawą Tomasza Szmyta będzie ponownie omawiać kolegium do spraw służb specjalnych. Paulina Henik-Kloska zostaje na stanowisku minister klimatu i środowiska. Sejm odrzucił wniosek Prawa i Sprawiedliwości o wotum nieufności wobec niej. PiS zarzucał ministrze działania, które mają skutkować od lipca wzrostem cen energii. Przeciwko odwołaniu Pauliny Henik-Kloski było 240 posłów. Rolnicy będą dziś protestować w Warszawie. Manifestacja rozpocznie się w południe na Placu Zamkowym. Rolnicy chcą wycofania się Polski z Zielonego Ładu oraz zamknięcia granicy dla ukraińskich produktów. No a wczoraj kilkunastu rolników z grupy Orka rozpoczęło protest w Sejmie, domagając się rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem. Mamy świadomość, że jak stąd wyjdziemy, to już tutaj nie wrócimy po prostu. No, ten nasz postulat, to ta rozmowa z premierem, naprawdę 10-15-minutowa, to nie jest jakieś wydumane. Protestujący spędzili noc w Sejmie. Wiceminister rolnictwa powiedział, że nie będzie rekomendował szefowi rządu spotkania, bo nie jest to grupa godna zaufania i rozmowy. W Sejmie zbierane są podpisy pod wnioskiem o Trybunał Stanu dla przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. To na wniosek ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. Uzasadnieniem jest m.in. wstrzymywanie wypłat pieniędzy z abonamentu dla mediów publicznych oraz stronnicze traktowanie mediów prywatnych, w tym kary dla TVN-u i TOK FM. Pełny serwis Trójki o 7:00. O tej porze najzimniej jest w centrum kraju, między innymi w Łodzi, tam niecałe 2 stopnie Celsjusza, najcieplej teraz w Kołobrzegu, tam 12. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 12 do 15 stopni na północy i północnym wschodzie, od 16 do 19 na pozostałym obszarze kraju, z małym wyjątkiem, bo w rejonie Zatoki Gdańskiej tylko stopni 11. Słońca najpewniej będzie mniej niż wczoraj, a miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, głównie w tej chłodniejszej dziś północnej połowie kraju. 27,5 minuty. Pozostało do godziny 7:00. Tu Trójka i audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. A muzycznie Sophie Hawkins, Right Beside You. cruise is falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I could be like the cool kids. See what he is going through. They're driving fast cars, but they don't know where they're going. In a fast lane, living life without knowing. And he says, I wish that I could be like the cool kids. Ecosmith, Cool Kids, czyli piosenka o fajnych dzieciakach, choć jak twierdzi mój 6-letni syn, gdy jeździmy samochodem i tej piosenki w radiu słuchamy, cookies, czyli bardziej byłoby o ciasteczkach. 20 minut pozostało do 7. Przegląd prasy. To teraz też o muzyce. Znamy pełną listę tegorocznych finalistów Eurowizji 2024. Podczas wczorajszego półfinału występowała m.in. reprezentantka Izraela i awansowała do finału, ale nasłuchała się też gwizdów, buczenia i okrzyków. Czytamy o tym na portalu tvn24.pl. Od ubiegłego roku obowiązują zmienione zasady głosowania w półfinałach. Europejska sieć nadawców zdecydowała, że o tym, kto do finału się dostanie, decydują jedynie widzowie, a nie jak to było wcześniej, połączone głosy widzów i paneli jurorskich. I widzowie z Europy zdecydowali we wtorek m.in. o tym, że na półfinale udział w Eurowizji zakończyła reprezentantka Polski Luna z piosenką The Tower, a wczoraj zdecydowali o tym, że do sobotniego finału przeszli reprezentanci Łotwy, Austrii, Holandii, Norwegii, Izraela, Grecji, Estonii, Szwajcarii, Gruzji i Armenii. Ale sporo uwagi i kontrowersji wzbudził udział Izraela w tegorocznej edycji Eurowizji. Ta odbywa się w cieniu protestów i apeli o wykluczenie nawet reprezentacji tego państwa w związku z wojną w Strefie Gazy, będącą odpowiedzią rządu Izraela na atak Hamasu z 7 października ubiegłego roku. No, ci protestujący domagają się sytuacji podobnej, czy decyzji podobnej do tej dotyczącej reprezentantów Rosji na Eurowizji nieobecnych. W trakcie koncertu półfinałowego wczoraj również słychać było wyraz sprzeciwu i niechęci wobec obecności na scenie Eden Golan, śpiewającej piosenkę Hurricane. Publiczność gwizdała i buczała. Co ciekawe, pierwotny tekst piosenki został zmieniony po zastrzeżeniach organizatora Eurowizji. Oryginalnie ten utwór Eden Golan zatytułowany był October Rain, październikowy deszcz. No i z jednej strony to ktoś powiedziałby nawiązanie do November Rain, ale tak naprawdę EBU, czyli Europejska Unia Nadawców, dopatrzyła się tu politycznych odniesień do ataku Hamasu na Izrael z października właśnie. Hurricane, czyli ta piosenka, którą Eden Golan wczoraj śpiewała i zaśpiewa także w sobotę, to trzecia propozycja izraelska. O dwie pierwsze, te dwie wcześniejsze zgłoszone piosenki uznano po prostu za utwory polityczne, a Eurowizja ma być apolityczna. I zajrzyjmy jeszcze do cyfrowej wersji Rzeczpospolitej, bo tu o sztucznej inteligencji, która zagraża pewnym grupom zawodowym. Te już cierpią przez algorytmy. Czytamy o największych przegranych boomu AI. Sztuczna inteligencja to nie tylko korzyści dla pracowników. Wiele zawodów jest zagrożonych. No i w pierwszym kwartale tego roku liczba ofert pracy dla osób zajmujących się pracą z tekstem spadła aż o ponad 1/3. No i można dopatrywać się tu właśnie jako powodu obecności sztucznej inteligencji. Copywriterzy czy twórcy treści to prawdopodobnie jedne z pierwszych w naszym kraju ofiar boomu na technologie wykorzystujące inteligentne algorytmy. Z najnowszych analiz portalu pracy rocketjobs.pl wynika, że coraz mniej firm poszukuje kandydatów na takie właśnie stanowiska. Nie powinno to jednak dziwić, bo wedle badań około 80% pracowników obawia się, że to właśnie branża copywriterska jest najbardziej zagrożona przez sztuczną inteligencję. Statystyki mówią same za siebie. W pierwszym kwartale bieżącego roku w Polsce o ponad 30% spadła. Tak konsekwentnie rok do roku liczba ofert pracy na stanowiska związane z copywritingiem. A szczególnie ów trend odczuwalny był w rekrutacjach na takie pozycje jak content designer, content writer i copywriter. Sceptycznie jednak do zagrożenia ze strony AI podchodzi Joanna Tracewicz z Rocket Space, cytowana właśnie w Rzeczpospolitej. Nie sądzi, by algorytmy szybko zastąpiły twórców. AI poradzi sobie z przygotowaniem posta na social media, ale w przypadku rozbudowanych treści potrzebny jest człowiek, który informacje zweryfikuje. Największość ekspertów wskazuje, że narzędzia takie jak ChatGPT nie są w stanie zupełnie zastąpić osób odpowiedzialnych za tworzenie treści, ponieważ generatywne modele nie posiadają zdolności do tworzenia własnych przemyśleń i wniosków. Treści są więc tylko odtwórcze. Czyli jest nadzieja. Lepka mgła, budzę znów się bez wspomnień. Inna ty, inny ja i ktoś. Bez ruchu ust, pauza nów, choć zastygły nam uczucia. Słyszę kroki, coś porusza się. To znowu ci chodzi po głowie nocą. Ciągle grzebię w twoich myślach, by wyrzucić z nich mój ślad. Budzę się, klęna deszcz, zadalił mnie on z morza i wyrzucił gdzieś na suchy ląd. To on znowu ci chodzi po głowie nocą, ciągle grzebie w twoich myślach, by wyrzucić z nich mój ślad. Minut pozostało do godziny 7. Oczywiście zapraszamy Państwa do udziału w audycji Dwie Dwójki i Siedem Trójek. Chciałem donieść, że osiedle Rytkinia w Łodzi na poziomie trzeciego piętra 9 stopni jest. Także skąd te dwa, to nie bardzo wiem. Dziękuję, pozdrawiam. No tako rzeczę i IMGW. Dokładnie to nawet 1,7 stopnia Celsjusza pokazuje w Łodzi mapa meteo na godzinę 6. Ale jednocześnie, bo sprawdziłem to teraz po pańskiej sygnalizacji, mapa dynamiczna na stronie IMGW wskazuje, że istotnie 9 stopni jest w Łodzi, a dokładniej nawet, że będzie o 7. Także od dziś przerzucam się na mapy dynamiczne. Dziękuję za ten głos. Mamy weryfikację źródła. Zapraszamy do Trójki. I przechodzimy do tematu, który przez Państwa właśnie został wywołany wczoraj. Dlaczego mammografia jest refundowana tylko do 74 roku życia? To pytanie, które zadała słuchaczka podczas czwartkowego Zapraszamy do Trójki. W piątek odpowiadamy na to pytanie i przypominamy, dlaczego warto wykonywać badania profilaktyczne. Kuba Witkowski. Kiedyś to było tabu. Dziś do mammografii zachęca się nawet... Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W kościołach. Wysłuchajmy naszych ogłoszeń parafialnych. Stąd badania profilaktyczne są dziś standardem w Radomiu od kilkunastu dni, nawet z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. To jest mamograf bardzo, bardzo dobrze wyposażony. Zachwalał urządzenie w Polskim Radiu RDC Łukasz Pruszyński, kierownik techników elektroradiologii Radomskiego Centrum Onkologii. Wszystko tak naprawdę, co fabryka miała. Od biopsji spektralnej, od tomosyntezy, po klasyczną mamografię, którą mamy, a dodatkowo jako jedyny w Polsce aparat wyposażony w narzędzia wspomagające pracę lekarza radiologa, tak zwaną sztuczną inteligencję. Ale jak się okazuje, bezpłatny program profilaktyki raka piersi ma swoje ograniczenia, na co zwróciła uwagę słuchaczka Trójki. Otóż bezpłatne badania są uzależnione od wieku pani. Do ubiegłego roku to było 69 lat, obecnie 74. To jest krzywdzące dla kobiet starszych, to już będzie głównie emerytek, bo badania są coraz droższe. Od 290 do 300 zł, a chorują panie w każdym wieku, więc skąd taki podział ze względu na wiek? Postanowiliśmy to sprawdzić u źródła. Akurat w przypadku programu profilaktyki raka piersi faktycznie jest taka granica wieku, ale to jest granica zarówno dolna, jak i górna. Wyjaśnia Paweł Florek z Narodowego Funduszu Zdrowia. Ten program na NFZ jest dla wszystkich pań, które są w wieku 45-74 lata. Natomiast to wcale nie oznacza, że panie, które chciałyby zrobić mammografię, są z niej wykluczone na NFZ. Tak nie jest. Można to zrobić także powyżej 74 roku albo przed 45. Natomiast wtedy trzeba mieć skierowanie od na przykład lekarza ginekologa. Przykład ode mnie z rodziny. Wtóruje mu lekarz Marek Posobkiewicz. Kobieta, która była w wieku powyżej programu profilaktycznego badań mammograficznych, nie mając wtedy żadnych dolegliwości, czując się osobą kompletnie zdrową, w ten sposób wychwyciła raka piersi. A jeśli mowa o programach, tych skierowanych do konkretnych grup osób jest znacznie więcej, co najmniej kilkanaście. To oczywiście jest ten, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, czyli program profilaktyki raka piersi, ale także program profilaktyki raka szyjki macicy, program badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego, program HUK, czyli profilaktyka chorób układu krążenia, program badań prenatalnych, program profilaktyki chorób odtytoniowych i także gruźlicy. No i oczywiście jest też program, czyli profilaktyka 40+. Ale badać się warto nie tylko w ramach programów. Nawet w podstawowych badaniach krwi. Jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko morfologię, poziom glukozy i badanie ogólne moczu, można naprawdę bardzo dużo chorób wyłapać. I nawet w standardowych przypadkach, mimo dobrego samopoczucia, powinno się to robić regularnie. Też w zależności od wieku. Jeżeli osoba jest młoda, to może tą morfologię wykonać sobie raz na 2 lata, raz na 3 lata i jeżeli coś się będzie działo, to się wychwyci. Tak samo prześwietlenie klatki piersiowej, ale co z tego, skoro w wielu przypadkach w gabinecie u lekarza pierwszego kontaktu wręcz trzeba się wykłócać o takie badania? No nie ma czegoś takiego jak badania na życzenie. I to nie jest profilaktyka jednocześnie, więc o tym musimy pamiętać. Czasami musimy się też opierać na doświadczeniu i na zaufaniu do lekarza. Ja sam miałem operację kolana przed 15 laty. Bez wcześniejszej diagnostyki w postaci USG, rentgenu, tomografii albo rezonansu, tylko ortopeda zbadał mnie i w zbadaniu powiedział, że jest uszkodzona łąkotka, trzeba zoperować. Dla mnie to było wystarczające. Była wykonana operacja, podczas której lekarze mogli to zajrzeć do środka, obejrzeć, co jak wygląda. A państwo co na to? Ja niestety wciąż jestem sceptykiem. Z własnego doświadczenia i doświadczenia moich bliskich wiem bowiem, że jeśli się człowiek nie upomni, finał może być opłakany w skutkach. 2 2 i 7 3 telefonicznie. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo. Zapraszamy do dyskusji. Muzycznie proponujemy Over You od Arona Frasera i czekamy na blok informacyjny, ten za nieco ponad 5 minut, czyli punktualnie o 7.